1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is vanochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar toen de voetballer op weg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Schepen hebben de afgelopen week gezocht bij het eiland Guernsey. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. 3700 Amerikaanse militairen zijn naar de grens met Mexico gestuurd om de grenspolitie bij te staan. Ze gaan beveiligingscamera's bedienen en leggen extra prikkeldraad aan. De troepen blijven er 3 maanden. Er zijn dan in totaal ruim 4300 Amerikaanse militairen bij de Mexicaanse grens. Ze moeten illegale migranten tegenhouden. President Trump wilde daarvoor eigenlijk een grensmuur bouwen, maar onderhandelingen over de financiering daarvan zitten vast. Dat leidde vorige maand tot een lange shutdown van de overheid. De Amerikaanse krant The Washington Post heeft in de pauze van de Super Bowl vannacht reclamezendtijd gekocht om aandacht te vragen voor de risico's die journalisten lopen. In een spotje van 60 seconden stelt de krant dat het vak steeds gevaarlijker wordt. De krant noemt onder meer de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi en een freelance-verslaggever in Syrië die al meer dan 6 jaar vermist is. De KNVB onderzoekt de mogelijkheden om jonge voetballers meer kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Clubs gaan daarom kinderen van alle niveaus langer samen laten trainen. Nu worden kinderen al vaak op een specifiek niveau ingedeeld als ze 6 of 7 jaar zijn. Uit onderzoek zou blijken dat daardoor veel talent verloren gaat, bijvoorbeeld van laatbloeiers. Het weer, het is vrijwel overal droog. Het kan in het binnenland licht vriezen en glad zijn. De aankomende dag staat er een krachtige wind en het gaat aan het einde van de ochtend regenen. Daar kan natte sneeuw bij komen kijken. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 4 februari 2019. Het is precies 2 minuten over 1 op deze gave dag. Tot 2 uur vannacht is dit het gave programma Zwarte Piet Praat van de gave publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. Uw gasten zijn de gave Hendrik Brink, lijsttrekker voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in de gave provincie Drenthe. En nummer 10 van de lijst van de VVD in de gave provincie Drenthe, de grave Roelof Oosting. Roelof, je hebt eigenlijk nog niets gezegd. Dus waarom ben je op die lijst gaan staan? Ik ben op die lijst gestaan. Ik ben, iets dichter bij de microfoon, alsjeblieft. Ja. Ik ben liberaal, hè, punt 1. En dat is ook wat me beweegt om VVD te zijn. Liberaal op eigen kracht. Hoe oud ben je? Vrijheid. Ik ben 51. Oké, wat voor werk doe je? Ik ben akkerbouwer in Drenthe, in Oldenveen. Oké, ja. En van waar ken jij Henk? Ik ken Henk uit de politiek, maar ook als zijnde regionaal persoon, ja. Ja, en is dit de eerste keer dat je op de lijst staat? De eerste keer voor mij, ja, dat klopt. En nooit eerder in de gemeenteraad gezeten of zo? Nee, ik ben 9 jaar bestuursvoorzitter geweest van VVD van de afdeling Borgerloodoorn. Uh-huh. Sinds 2 jaar vicevoorzitter van het open netwerk Zuidoost-Drenthe. Uh-huh. En eigenlijk wel toe aan een nieuwe uitdaging. En op zich, de provinciale politiek, dat spreekt me enorm aan. Uh-huh. Het gaat over de hoofden van de mensen heen. En het is niet de kleine details, maar op grote lijnen. Natuur, landbouw, infrastructuur, mm-hmm. Energie waar we net over gehad hebben. Ja. Al dat soort zaken. Dat, ja. En als je voorkeurstemmen krijgt, ga je dan plaatsnemen of ga je zeggen nee, ik bij voorkeurstemmen ga ik het niet doen? Nee, ik ga dat zeker doen. En het is natuurlijk te hopen dat ik zoveel stemmen krijg. Ik sta op plek 10. We hebben nu 7 zetels en een 10 gaan jullie niet krijgen. Nee, dat kan ik met de zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid. Ja, ik zeg dus ook net, we hebben nu 7 en een gedeputeerde, dus is 8 personen nodig. Ja, en dan sta ik dan net 2 buiten dan. Maar goed, je weet nooit hoe het zal gaan lopen naar de toekomst toe. Dit is ook mijn eerste keer. Ik heb geen raadservaring wat dat betreft. Doet de PVV mee in Drenthe? Ja. Of hebben ze er vorig jaar mee gedaan? Ja, toen 5. En toen 5. En wat verwacht je nu? Ja, ik vind het altijd lastig om over andere partijen een voorspelling te doen. Maar ze zullen er niet meer krijgen, zeg ik op zijn Drenthe. Ik denk dat ze gaan verliezen. Doet Forum mee in? Ja, ook. Doet Denk mee? Ja, ook. Dus dat krijgt een versnippering. Partij voor de Dieren doet voor de eerste keer mee? Ja, maar ik denk dat de Partij voor de Dieren daar zeker een zetel kan halen. Dit wordt spannend, het wordt moeilijk regeren. Ja, de diversiteit wordt steeds groter en het wordt inderdaad steeds lastiger om een 17 partijen doen mee. Ja, weet je, ik vind het grappig, want er zijn een paar tweets. En die moet ik voor Hans Visser, die zegt tegen Sceptisch. Oh ja, want ik moet even zeggen, de sceptische muts, die vrouw die altijd zo leuke dingen zei. Die zegt, ja, je kan ook, nadat je antwoord hebt gegeven, je kan ook uit de VVD stappen. En je zou als provinciale politicus ook op eigen kracht doorgaan en uit zo'n partij stappen. Dan kleven de negatieve integriteitsproblemen niet aan jouw nieuwe partij. Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd, de liberale beginselen van de VVD staan me nog steeds aan. Ik vind dat Mark Rutte het nog steeds goed doet. Ik vind ook dat het een winst is dat je lid bent van een landelijke partij. Ik heb mijn contacten, als het nou met Cora van Nieuwenhuizen is over de infrastructuur, of Bruno Bruins als je iets met sport of dat soort zaken wilt. Ik denk dat het een groot goed is dat je dus ook in Den Haag je contacten hebt. En in die zin heeft het mij misschien ook wel wat meegezet naar de VVD. Ook nog de afgelopen jaren iedere keer in de regering zat. Ik heb mensen die ik reken tot mijn vrienden, dus niet tot kennis, tot vrienden, die een strafblad hebben. En ik vind dat als je in een partij bent, ik was lid van de PvdA, waren er ook een paar idioten erin, dan zeg ik altijd, die de idioten maken de partij, maar de goeie maken de partij. Ja, dus sceptische muts, over het algemeen ben ik het met je eens, maar dit geval niet. Hans Visser zegt, denk om de nuance, hoe meer bestuurders een partij heeft, hoe groter de kans dat er foute figuren zijn, in tegenstelling tot de kleine partij. En ook bij die kleine partijen zijn er foute figuren. Maar luisteraars, Anne Bakema is de technicus. San Giorgio neemt de telefoon op. En u weet, u kunt ons bereiken via de sociale media. Apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. En het mailadres is zwarteprietpraat@pownet.tv. Voor mails en de Hilversum 1 app en telefoon 0800-1121. Maak alsjeblieft lijn 5, meneer Valerie Nielsen weer in de uitzending. Valerie, ben je er? Ja, ik ben er. Okay. Hey, hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Ik ben 57. Ja. Oké, okay. Luister. En ik heb dus een groot deel... Nee, je hoeft je niet te verklaren. Nu kom ik terug. Henk, even deze vraag. Dus jij zegt het zijn kleine putten. Ik zeg, ik vind het teleurstellend. Want als je een mail hebt gelezen, want je bent iets aan het lezen. Ja. Ik zeg, wat ik teleurstellend van je vind, tot nu toe bij alles, recht toe recht aan, geen mail in de mond. Nu zeg je ja, er moet een goede schaderegeling komen. Maar de achterliggende gedachte... is dat die mensen zeggen, we vertrouwen je niet. In Groningen is het misgegaan. Wie garandeert me dat als dit gasveld, waar die Canadezen nu weer gaan boren en toestemming krijgen van de Rijksoverheid, als het straks misgaat, ben jij weg, is Wiebes weg, en dan zit Valerie met dat huis wat Valentijn, helemaal... Hoe zou je het zeggen? Valentijn met dat huis. En nu is mijn vraag... ik kan hem begrijpen. Normaal zeg ik, je moet niet zo sceptisch zijn op politici, maar als het over gasboringen gaat. Ik heb namelijk Groningers uitgelachen, omdat ik publicaties heb gevonden uit 1970. Waarin wetenschappers waarschuwden voor aardbevingen en verzakkingen, en die werden weggezet als gekkies. Eén die woonde bij ons in de provincie. Mijn van der Sluis was dat. Was een van de eerste die toen waarschuwde. Ja. Dus, en die werd weggezet. Ik deel je zorg. Alleen als je wilt besturen. In Groningen draai je de gaskraan binnen een aantal jaren dicht. Moet je dus niet in Drenthe open. En wat ik nou zie... Maar Valentijn, laat hem eerst uitpraten. Volgens mij is die in Waps al een heen. Afgelopen zaterdag, maar ik weet niet of u dat gelezen hebt. In Dagblad van het Noorden stond ook al een artikel. Dat hoogwaarschijnlijk de put bij Waps al een heel eind leeg was. Dus, we gaan verwerken. Ja, maar goed. Om de laatste eruit te persen. Maar goed, voor het grootste gedeelte is hij leeg. Maar Valentijn, we kunnen samen zingen, maar niet samen spreken. Dus als Henk uitgesproken is, krijg je echt het woord. Maak aantekeningen. Oké. Nou ja, en nogmaals, ik denk als je in Groningen wilt stoppen en je wilt, we kunnen niet in één keer dus zeggen, maar er is geen gas meer. Dus je zult moeten kiezen uit de minst slechtste. En ik denk dat dat ook de keuze is waar ook Wiebes voor staat. Want iedereen kan alles vinden van Wiebes, maar hij is wel de eerste die in Groningen zegt, we gaan naar nul. Ik praat puur over dit punt. Ja, maar dit punt, ik denk dat je dus voorzichtig moet zijn. En ik deel de zorgen. Ik begrijp ze ook. Maar aan de andere kant Wat let jou, Henk, om te zeggen, wij gaan, Groningen draait op nul, wij gaan ook naar nul, alles over 10 jaar. Ja, maar ik zit hier niet om mooie praatjes te verkopen. Mm. En, want het was natuurlijk heel makkelijk dat ik tegen die man ging zeggen van ja, ik deel uw zorgen en we moeten de gaskraan zo snel mogelijk dicht doen. Maar volgens mij kan het niet. Ik denk dat Nederland, dan waar wil jij dan morgen nog je kachel, als je nog niet de warmtepomp hebt? Ja, maar, dus maar Russisch gas moet er ook zijn. Er zijn ook zat mensen die zeggen, moeten we wel zo van Poetin afhankelijk zijn. Dat gaat in Drenthe, we hebben ook een plan 4.0, noemen we dat. Drenthe was vroeger van de turf, olie, gas en we willen naar die nieuwe energie. Daar heb ik voorbeelden van genoemd, waterstof, zon, er komen ook windmolens, wat je er ook van vindt. Dus Drenthe wil ook meedoen, zeker met waterstof en dat soort zaken. Maar ik ben er niet van om mensen te zeggen van ja, nou kan heel Nederland wordt nergens meer naar gas geboord. Want dan hebben we wel een groot probleem. Dus ik vind ook dat je eerlijk moet zijn. Valentijn, maar ik vind wel dat we naast de burgers moeten staan. Valentijn, Henk zegt, je moet niet gaan schreeuwen, not in my backyard. Zolang we nog dat gas nodig hebben, moeten we hoe noem je dat? We zullen maatwerk doen. Ja. En binnen dat maatwerk moeten we met de wetenschap die er nu is kijken hoe het zo goed mogelijk kan. Nu mag jij. Oké, dan gaan we het even over het maatwerk. Als je het gaat afbouwen, dan ga je geen nieuwe uitbreidingen doen. En wat zie je nu in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan voor de gemeente Westerveld, waar dus Wapse onder valt, dat er rondom op de plankaart staan allerlei kleine gebieden met een vrijlatingsbevoegdheid voor de bouwhoogte. Nou, ik heb met mijn bekende daar wel eens recentelijk over gebabbeld. En ik dacht, dat is voor GSM-masten of misschien wel windmolens. Nee, zijn die mensen. Daar is voor nieuwe boortorens om rondom de put van het Diepe Veen nieuwe putten te gaan slaan. Want daar moet dan weer een tijdje, een jaar of wat, zolang ben je bezig, een boortoren staan en die is hoger dan de 30 meter. En daar is dus een bouwhoogte vrijlatingsbevoegdheid voor nodig. Kijk. Valentijn, goede radio maak je. En Willem, ik ben het is een persoonlijkheidsprogramma op Hilversum 1. Ik zend uit, want dit is een personality-programma. Het draait om mij en wat erin zit. Maar luister, Valentijn, een goed gesprek voer je door één argument te nemen wat de luisteraar ook snapt en daarop door te gaan. Henk, hieruit blijkt. Wacht, Valentijn, ik ga even je vraag verder. Ik ga je vraag uitdiepen. Henk, uit wat Valentijn nu zegt, blijkt weer dat wantrouwen. Want hij zegt, hé, ik bekijk de bestemmingsplannen. Ze mogen in de hoogte bouwen. Je gaat meer dan 30 meter hoge boortorens maken. Dus je kan me wel vertellen dat ze nu uitbreiden. Maar het feit dat je dit gedaan hebt, maakt dat ik vrees dat er hoge boortorens komen om dus dieper te boren. Dus om diepere putten. En daar zegt hij uit. Ja, en daar zegt hij uit. Ik zie je, wat je zegt, je bestemmingsplan klopt niet. En ik moet je zeggen, wat ik van hem hoor, denk ik, ja, je hebt gelijk als je dan wantrouwend bent, Valentijn. Nou, ik denk dat je dat wantrouwen Prem heel goed samenvat. Okay. De angst, je kunt wantrouwen of angst of ongerustheid, het valt allemaal onder dezelfde categorie, die is er. Oké, mag Henk nu antwoorden? Mag Henk nu antwoorden, Henk? Nou ja, nee, maar ik snap de angst en de ongerustheid. Want nogmaals, iedereen weet hoe het misgegaan is in Groningen. Wat men ook inderdaad altijd heeft ontkend. Daar kunnen we niet omheen. Dus ik snap die angst. De keerzijde is dat het blijkbaar nu vergund is. Daar kan dan ook een provincie niets aan doen. Het enige wat we nu vergund wordt, door het bestemmingsplan te gaan dichttimmeren. Ja, maar wij gaan niet meer over het bestemmingsplan. Aan afbouwen werken. Ja, maar afbouw gaan werken. Nee, maar Valentijn, luister. Valentijn. Maar waarin, Valentijn, laten we goede radio maken. Je hebt een probleem, je zit niet in de studio, dus je lijn is iets slechter. Dus daarom probeer ik, als jij iets doet, dan ga je het stem omhoog en dan gaat die luisteraar afhaken omdat het geluid slecht is. Dus 1. 2 wil ik zeggen. Ik probeer even de verschillen voor de luisteraars duidelijk te maken. En het verschil is dus dat jij zegt, vanuit mijn ongerustheid en wantrouwen, er gebeurt iets. En jij zegt, kijk, let op, dat is de volgende Groningen in de maak. En Henk Brinkse antwoord is, ik begrijp je, alleen ik moet afgaan op het feit dat we nog steeds gas moeten hebben, dat er een kleiner gasveld is, dat uit de wetenschap die er staat, men ons zegt, gaat niet zo erg worden, maar wat de provincie heeft gedaan, oké, maar dan maken we zo'n goede schaderegeling dat als de wetenschap niet blijkt te kloppen, dat jullie de ellende van Groningen niet hebben. Henk, ga je gaan. Ja, we gaan nog wel een stap verder. Natuurlijk willen wij dat daar ook met zorg geboord wordt, dat het de tijd voor neemt en dat het goed bekeken is. En wat doet het met de ondergrond? Dus het is niet zo dat we niets doen, maar ik vind wel, er moet nog steeds, die kleine velden discussie loopt er nog steeds. Er worden nog een aantal velden in Drenthe worden ook weer onder de loep genomen. Dan proberen wij naast de burger sommigen te staan. Maar het is niet zo, als dat ook landelijk vergund is. Wij kunnen ook niet het bestemmingsplan waar meneer over doelt van, ja, moet je nu die hoge torens van, dat is inderdaad in het bestemmingsplan hoogstwaarschijnlijk vergeven, maar de gemeente stelt het bestemmingsplan vast. Moet nog vergeven worden. Bestemmingsplan is in de maak. Het is een ontwerpbestemmingsplan. Okay. Dus dit zou onderwerp kunnen worden, Valentijn, dit zou onderwerp kunnen worden van de provinciale statenverkiezingen. Daarom zeg ik. Ik sluit het niet kan uit. Nu in het bestemmingsplan dat in de maak is, kan het dichtgetimmerd worden dat het niet gaat gebeuren. En dan kan je het vertrouwen aan de mensen teruggeven. En Valentijn, de provincie kan bestemmingsplannen van de gemeentes afkeuren, hè? De provincie. Dat bedoel ik, daar gaat het over. Valentijn, wat ben je een briljante beller? Maar even, luisteraars. Het gaat om zorgen dat er geen nieuwe meer kunnen komen. Geen nieuwe boringen kunnen komen. En dan kun je aan afbouwen werken. En als je die lijn volgt, dan ga je het vertrouwen teruggeven aan de mensen. Juist, Valentijn. En Jake, die twittert op, die via de Hilversum 1 app zegt, houd toch je bek, man. Waarom heb je bellers? Waarom ze niet mogen praten? Ik heb bellers, zodat bellers kunnen inbrengen. Maar voorwaarde hier is dat bellers voldoen aan de normen die gesteld worden. En wat Valentijn heeft gedaan, is een prachtige beller die we vanaf voor 1 uur om 1:15 nog steeds erin hebben, omdat hij een goed onderwerp aankaart. En ik moet Valentijn helpen om goede radio te maken, zodat het niet een geschreeuw wordt, waardoor is een geschreeuw het punt niet gemaakt worden. Dus samenvattend, Valentijn. Ik ga voor de dialoog. Ja, Valentijn, samenvattend, en ik kijk even naar hem, Brink. Samenvattend, inwoners van Drenthe, wilt u zorgen dat er niet Groningse toestanden worden gemaakt? Maak tot inzet van de verkiezing dat de provincie, dat de partijen in de provincie moeten zeggen of ze de bestemmingsplannen die gewijzigd gaan worden met bouwsels hoger dan 30 meter moeten afkeuren. Bevraag politieke partijen daarnaar. En als u daarover ongerust bent, maak dat een motivatie voor de partij waarop u gaat stemmen. En ik ga graag nog een keer met Valentijn in gesprek. Dus wat mij betreft nodig ik hem uit. Maar Valentijn, dit vind ik prachtig. Dit vind ik prachtig. Dit vind ik echt prachtig. Ik zet je even in de hold. Sunny, wil je dit even in de hold zetten en het telefoonnummer opschrijven voor meneer Henk Brink? Dus ik ga hem niet afbellen. Dingen zetten hem in de hold. Luisteraars, we gaan nu even een adempauze inlassen. Mag ik alsjeblieft lijn 14 alvast klaar hebben, Anne? Ik wilde in deze serie graag uit alle provincies een lijsttrekker van diverse partijen uitnodigen. Het lukte niet om iemand uit Limburg te krijgen en het vervelende is, ik heb verschillende partijen benaderd. We zitten al helemaal vol. Gelukkig heb ik daar mijn vriend Aysa Messiani, raadslid voor het CDA en Venlo, en kandidaat voor de Provinciale Staten in Limburg namens het Christen-Democraten Appel op plek 11 in Noord- en Midden-Limburg. Tot aan de verkiezingen, iedere maandagochtend een kolom van onze man uit Limburg. Aysa, ben je er? Ja, ik ben er. Okay. Goedenavond. Goedenavond. Goedenacht, Aysa. Aysa, je bent VVD-gemeenteraadslid in Venlo. Je staat op nummer 11 en ik maakte je deelgenoot van het feit dat het me maar niet lukte om een goede Limburgse kandidaat te krijgen. En gezamenlijk kwamen we tot het idee, omdat er geen identiteitspolitiek is in de Provinciale Staten, is de blanke Germaan eruit gegooid. En nu ga jij als mokkere overnemen. Dus ik weet niet, heb je iets voorbereid of moet ik vragen stellen? Je mag vragen stellen. Maar je hebt niets voorbereid, ik mag gewoon wat vragen. Jawel. Ik heb hier wat voor me staan. Maar je mag vragen stellen, vind ik leuker. Oké, luister. Je staat op plaak 11 in Noord- en Midden-Limburg. Dat wil zeggen dat je zeker niet in de Provinciale Staten komt. Net zoals Roelof die hier zit. Nee, ik sta op een verkiesbare plek. Ik sta op plek 11. We hebben in Limburg 2 lijsten. Mm-hmm. Eentje voor Noord en Midden en eentje voor Zuid. Ik sta op beide lijsten. Mm-hmm. Op plek 11 in Noord en Midden en op plek 26 in Zuid-Limburg. We hebben op dit moment dus 11 zetels. Mm-hmm. En 2 gedeputeerden. Het betekent dus dat zelfs in theorie de plek 12 en 13 nog erin gaan komen als we hetzelfde aantal zetels gaan behouden. Maar Aysa, je hebt een probleem. De vorige provinciale statenverkiezing scoorde CDA buitengewoon goed. Het was echt. We waren toen in de oppositie. En het was verwonderlijk dat jullie in Drenthe wonnen, Henk. Want landelijk deed de VVD het toen niet zo goed, hè? Drenthe hebben jullie meer gescoord. De vorige we waren blij met onze uitslag, laat ik het zo zeggen. Maar de provinciale statenverkiezingen 4 jaar geleden waren niet zo goed voor de VVD. Minder misschien op andere plekken, maar Drenthe wel. Okay, en Aysa, is het bij jullie ook zo in Limburg? Kijk, ik merk bij Henk, bij bepaalde provincies, zoals de noordelijke provincies, dat de personality van de lijsttrekker uitmaakt. Is dat ook zo in Limburg? Ja, absoluut. We hebben Ger Koopmans als lijsttrekker. Een hele sterke bestuurder. Ken je hem, Henk? Ja, zeker ken ik Ger heel goed. En wat is het? Ger is een fantastische kerel. Een echte Limburger die zich echt tussen de mensen begeeft en zeer actief is in die Limburgse samenleving. Oké. En juist. En een enorme bagage heeft die man. Die is 14 jaar Tweede Kamerlid geweest. En hij doet het heel goed in Limburg. Ik kan je bijna garanderen dat wij hetzelfde aantal zetels behouden of misschien zelfs winst gaan maken in Limburg. Oké. En jij, Aysa, bent een Nederlander van Marokkaanse afkomst, moslim, recentelijk nog onderscheiden door de koning van Marokko. Ja, ben je ook onderscheiden door de koning van Marokko? Ja, van Marokko. Maar door wie ben je onderscheiden? Door welke koning? Ja, hier, een lintje van de koning. Wanneer? Oh, daar lach je terug. Maar Aysa, kijk, wat ik leuk vind van jou, je bent een verbinder. Je bent echt een Limburger. Ja. Hoe dat Tweede Kamerlid van jullie van het CDA... Ach, ik ben zijn naam kwijt. Uit Limburg ook. Mustafa. Die is ook zo. Maar jij bent iets extroverter dan Mustafa. Maar jullie zijn, ik noem jullie altijd de happy moslims tussen alle christenen. doet denk mee in Limburg. Ja, dat is ook mijn concurrent voor een deel. Maar mijn kwaliteit heb je net genoemd. Ik ben een verbinder. Dus wat dat betreft, Prem, maak ik echt kans om erin te komen. Ik was in 2015 was ik trouwens ook kandidaat. Uh-huh. Toen had ik veel meer concurrentie. Uh-huh. Ik heb inmiddels ook een grotere netwerk opgebouwd. En het is zelfs zo, Prem, ik ben voor Noord-Limburg, de regio Venlo, ben ik de kandidaat. Mijn aanhang, mijn achterban, is veel breder dan alleen maar de moslim. Dat weet ik. Ik ken een paar. Hij was de gast in mijn uitzending voor de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo. En ik heb wat vriendjes in Venlo. En tot mijn verbazing, gewoon witte kaaskoppen, die gingen allemaal op Aysa stemmen. Waarom niet? Het is fantastisch dat dit soort mensen meedoen. Ja. Heel goed. Vind ik echt ook heel leuk. Het is ook wat je uitstraalt en waarvoor je gaat. Ik wil de regio echt op de kaart zetten. Kijk, Ger Koopmans is onze lijsttrekker. Hij komt oorspronkelijk ook uit Venlo, uit Velden om precies te zijn. Maar ja, hij is lijsttrekker voor de hele provincie. En voor de regio, zo heeft iedere regio in Limburg, en zo werkt het ook bij CDA, iedereen heeft een regio-kandidaat. Ik ben voor Venlo de regio-kandidaat. Dus in Venlo ga ik voor alle stemmers. En bij andere gemeentes ga ik iets meer inzoomen op onze nieuwe Nederlanders, om het maar zo te zeggen. Ja. Ook om de andere concurrenten wat meer ruimte te geven. En het is ook nog eens zo, Prem, bij CDA haalt iedereen de voorkeur. Dus of je nou op plek 1, 2 of 4 of 20 staat, je moet je stemmen halen. Je moet de voorkeur halen, anders kom je er niet in. Maar even, Aysa, doe me een genoegen. Ik moet je één ding zeggen wat ik leuk vind van Denk en ook van de PVV, hoor. Mensen die vroeger niet naar de stembus gingen, werden door de PVV. Ja. En ik vind democratie is, er moeten zoveel mogelijk mensen stemmen. En al gaan ze stemmen op iemand die zegt, we moeten gratis condooms hebben. Het maakt me niet uit. Ik vind iedereen... jammer vind, in de opkomst onder mensen die weer voorouders niet geboren zijn in Nederland, is lager dan mensen wier voorouders wel geboren zijn in Nederland. Absoluut. En of die mensen nou van Polen komen of van waar dan ook. Klopt. Dus hoe kan jij, want jij snapt hoe die mensen, dat is het bijzondere aan jou, je snapt hoe mensen wier voorouders hier geboren zijn, denk ik, en niet. Hoe ga je ze die activeren om voor de provinciale staten die niet leven van Drenthe, hoe wordt jullie opkomst 4 jaar geleden? Nee, volgens mij denk van 53%. Ja, jullie hadden een van de hogere opkomst. Zijn wat getrouwe mensen, hè? Ja, maar anderen hadden 32% en zo. Wat was het in Limburg 4 jaar geleden, Aysa? 48%, ja. Dus best goed eigenlijk. Nou, ja. Dat is helemaal niet goed. Dat is dat we zeggen, dat is dus onder een 5, man. Ben jij met de 4,8 ja. tevreden? Is nee, dat de happy nee, moslim nee, in het CDA? Nee, dan heb je mij niet goed begrepen. Okay. In vergelijking met andere provincies hebben wij het hier goed gedaan. Maar je stelde net een hele terechte vraag. Ik vind dat juist de grootste uitdaging om die opkomst omhoog te brengen. Kijk, als ik je vertel, Prem, hè, dat is verschrikkelijk. In 2015 was ik kandidaat voor de provincie. Ik heb toen een meting gedaan. De nieuwe Nederlanders of de allochtonen, geef het maar een naam. Daar is nog niet eens 4% gaan stemmen. Ja. Dat is heel zorgelijk. In Noord-Holland is het hoger, hoor. In Noord-Holland, maar, ja, dat, maar komt om, mij, dat komt omdat jullie mokkers in Limburg en die Turkies, jullie zitten daar alleen maar in de mijnen met je kop in het zand. Ik bedoel, in Noord-Holland zitten wij zwarte pakken de macht. Ja, weet ik niet. Kijk, sowieso, als politicus trek ik me dat aan, als die opkomst zo laag is. Dat betekent dat ik iets inderdaad niet goed doe. Maar tegelijkertijd is dat heel zorgelijk, want dat zegt mij dus dat die mensen eigenlijk niet betrokken zijn bij deze samenleving. Ze zijn wel betrokken, alleen ze hebben geen inspirerende mensen, Aysa. Pim Fortuyn heeft een heleboel mensen die niet betrokken waren weer geactiveerd. Wilders heeft een heleboel mensen die niet betrokken waren. Het is niet die betrokken. Ze hebben kijk, zoals die jongens zo net uit Groningen belden. Ik vind Hendrik Brink een geweldige fan. Maar ik vond daar ook in dat hij niet snapte wat die man zijn probleem was. Hij was daar de hele avond had ik een hele leuke fan tegenover me. En toen het ineens ging over die gasput, kwam een bestuurder. Prem, ik begon net mijn antwoord te zeggen dat het een grote uitdaging is. En in die zin ben ik het helemaal met jou eens. Ik ben blij dat Denk mee gaat doen in Limburg, omdat die opkomst daardoor wel eens hoger kan zijn. Ja. En daar gaan we alles aan doen. Dus mijn grote doel is gewoon die opkomst omhoog. Want 4% is veel te laag. Dus als we die opkomst naar 20% weten te halen, dan zit je binnen. Ook een beetje eigenbelang. Dan wordt het feest. Hans Visser twittert, merkwaardig leestrekker Ger Koopman, CDA Limburg, wordt door de Limburger gepromoot bij Zwarte Priet Praat, maar heeft niet de gods om in de uitzending te komen. Nee, Hans Visser, ik heb Ger Koopmans niet benaderd. Ik heb vrouwen benaderd. Ik wil zoveel mogelijk vrouwen hebben. Dus ik heb die vrouwen benaderd. En ik had CDA had ik uit Zuid-Holland. Volgende week komt de vrouw van CDA Zuid-Holland. Dus het was een mix van, je zoekt de juiste mensen, je zoekt de provincie, alles. En Limburg was er niet. En de man Aysa dus. Hans, niet zo negatief over Ger Koopmans. Ik heb hem niet benaderd. Dus als ik hem benaderd heb, dan mag je dat zeggen. Het is net zoals bij Hendrik Brink. Ja. Ik heb Hendrik benaderd. Hij heeft ja gezegd. Als hij nee had gezegd, ga ik ook niet vertellen. Nee, maar als ik dan iemand... Weet je, ik vind namelijk... Het kan dat iemand zegt, het is te ver, het is te veel. Ik snap het allemaal. Vindt geweldig. Dan accepteer ik het. Oké, Aysa, vanaf volgende week. Dus vandaag was je introductiegesprek. Ja. Dan doe je column. Dus dan kondig ik je aan. Wil je nog een speciaal muziekje ervoor? We hadden Blanke Germaan met muziekje. Ik zat bij jou te denken aan iets zoals I Want Your Sex of zoiets. In plaats van I Want Your Vote. Van George Michael. Weet je wel? Ja, doe maar. Ik zoek wel een leuk muziekje en dan zeggen we... hier is onze man uit Venlo. VVV verloren vandaag, hè? Ja, jammer, hè? Ja. De vorige keer toen ik bij jou was, toen had VVV wel flink gewonnen, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik vind het een sympathiek ploegje. Alleen was die J. Roy Grot. Het was weer een zwarte die de oorzaak was van de ellende. Die miste een kans en die pakte die overtreding. Ja, ze waren goed begonnen, maar op een gegeven moment was het toch een... ja, man. Oké, dames en heren, vanaf volgende week, iedere week... de blik van Aysa Messiani op de Limburgse politiek. Dankjewel, broer, tot de volgende keer. Okay. Graag gedaan, welkom. En Anna, die muziek klinkt inderdaad goed, sorry. We hebben een heleboel bellers, en ga je gang. Nou ja, nog even, want je zei, hè, want er zit de hele avond hier een spontane venting over mij. En dat is wel goed. En tegelijkertijd zie je, maar als het over gas waard, wordt hij een bestuurder. Maar nogmaals, ik zit hier, als het over mezelf gaat, kan ik zeggen wat me beweegt. Maar ik kan mensen niet iets beloven wat ik niet kan waarmaken. En dat wil ik ook niet. Ik heb liever... Maar dan praat ik anders. Want dat is ook zo, want dan moet je goed nadenken. Want die meneer die belt over een serieus onderwerp. Ja. Dat moet ik serieus nemen. Als je mij vraagt hoe Henk Brinker is, dat kan ik mijn eigen... Want als je over die bussen sprak... Kijk, weet je wat het grappige is? Toen je over die bussen sprak, daar sta je helemaal achteruit. Toch bababab. Maar hier... Want je maar dit is een moeilijke afweging. Ja, want je begon is gewoon zeggen, moeilijk. We moeten van het gas af. Ja. En daarom wil ik dus... Ik voel aan je antwoord... Maar dan is weer politiek dat je niet wil zeggen... Eigenlijk wil ik het niet... Maar het moet wel, Dus probeer ik de minst, zij wel de minst slechte oplossing. Maar dan is je motivatie aan meeting. Nou ja, maar je ziet het bestuurder vaak. Nou, ik wil graag naast de burger staan. Daar zitten we voor. Wij zijn voor de Drentse burger. Maar je wilt naast die bestuurder staan. Tegelijkertijd zie je het maatschappelijke dilemma. En ik ben niet gekozen om mooie praatjes te houden. Je wordt gekozen om daar een verstandige afweging te maken. En dan kunnen we alleen maar kijken wat staat er in de vergunning. Hoe zijn dingen geregeld? Maar Henk, kunnen zeggen tegen Valentijn. Het is soms lullig. Het is besturen. Landelijk wordt het gedaan. Je kan de kont tegen de krip gooien. Ik zie een hoger belang. Het vervelende is dat ik dat wantrouwen begrijp. Alleen, ja, ik zit ook in een dilemma. Ik weet het ook niet beter. Dit is voor mij de keuze die door deskundigen werd gepresenteerd. En is ook maar een gok in het duister dat ik hoop dat het goed afloopt. Maar uit de data die ik heb, lijkt het goed te zullen aflopen. Weet je, snap je? Iets meer die twijfel erin. Nee, maar wij hebben als provinciebestuur wel degelijk gesprekken met mensen, ook met de NAM hierover en dat soort zaken. Ja. Van wat gebeurt hier en is dit... Maar ik vertrouw die NAM niet. Dat zijn vieze, vuile patje peers die heel Groningen kapot hebben gemaakt. Ga verder. Maar tegelijkertijd ben je wel afhankelijk van de deskundigheid. En natuurlijk praten wij met het ministerie. Wat is hier aan de hand? Maar ook voor die burgers in Wapse willen wij nagaan. Maar je moet onze macht dan ook niet overschatten. En ik weet ook, als je morgen, als het Gronings gas, waar echt enorm veel gas uitkwam, als je dat terug en wil draaien naar nul, en terecht, maar dan denk ik van ja, en dan? Nou, en dan zie ik ook dat er landelijk wel een probleem is. En ik ben ook bestuurder geworden om niet om mooie praatjes te houden, maar om gewoon een eerlijk antwoord te geven. En dan vind ik het heel lastig om aan de ene kant begrip te hebben en de zorgen te begrijpen, en aan de andere kant weten dat het heel lastig is. Nu geloof ik je. Maar dit klonk ook, luister het maar terug, dit klonk heel anders dan zo net. Omdat je nu uit je hart praat. En het moment dat je met je hoofd praat, dan overtuig je me minder. Toch, Roelof, je ziet het verschil in intonatie, in blik in je ogen. Dus misschien voor je debat, weet je, omdat ik je nu provoceer en we hebben een klik, je ziet dat het tussen ons gaat, dan denk je ook, ja, ik zeg het hem nu ook. Maar zo net was je voorzichtiger omdat je denkt, burger aan de telefoon. Ja, ik vind het heel lastig als je met zo'n onderwerp, maar nogmaals, ik begrijp die burger heel goed. Ja. En tegelijkertijd weet je gewoon het dilemma van wat kan ik eraan doen? En kan ik er überhaupt wat aan doen? En wil ik die burger blij maken met een dode mus? Want nogmaals, daar heeft hij ook niks aan. Nee, dat klopt. Maar daarom bewonder ik jullie ook. Want daarom wil ik nog geen bestuurder worden. Ik vind het veel te leuk om zo te praten. Want als ik daar zit, weet ik ook... Je hebt het even gemakkelijker. Ja, ik ben een halfvat aan de zijkant. Nee, dat is zo. Luisteraars, we hebben een probleem. René, Kees, Marcello, Adrie, Wilb, Timo, even aanhouden. We moeten nu gaan. Ik heb een man. Doen jullie zaken met China? Ik ben er vorig jaar geweest. Oké, Wilbert, we hebben een foute man in, want dit is Wilbert Stuifbergen. Ik weet niet waar het over gaat, maar ik wil één ding zeggen. In China zijn er crematoria, waar eerst Falun Gong mensen zijn gecremeerd, waar er organen worden geroofd, waar Oeigoeren nu worden gedaan. De hele wereld weet het. Het is net zoals bij de Joden in de Tweede Wereldoorlog. En deze man heb ik leren kennen in 2009. En toen belde hij in bij een programma van me. En toen zei het. En toen ben ik het gaan researchen. En het klopt. Maar ik heb gezegd, net zoals Saudi-Arabië, hebben de olie nodig. Dus al hangen ze mensen, homo's daarop. En onderdrukken ze vrouwen. De koningin schudt gewoon de hand van die misdadiger. Precies zo is het met China. En omdat niemand in de massamedia hem een kans wil geven om dat te doen, heeft hij sinds dit programma bestaat, na een paar weken, iedere zondagnacht om 1:30 een column. En dan kan ik plassen. En dan kan hij even de wereld kenbaar maken wat voor klote volk we in Nederland zijn. Dus dames en heren, hier is hij, onze enige echte witte donkershot uit Den Haag, Wilbert Stuifbergen. En ik ga pissen. Een goedenocht, luisteraars. Straks over naar Praag. Voor een mogelijk positieve ontwikkeling. Eerst terug naar de uitzending van Kassa van afgelopen zaterdag. Daar werd namelijk gewezen op de herkomst van dons. Wat u en ik overal voor gebruiken. In jassen, in kussens en in dekbedden. Hier een stukje uit de uitzending van Kassa van 2 februari. Ruim 80% van het dons komt uit China. Daar is het levend plukken van de vogels heel normaal. In Nederland worden de eenden niet levend geplukt. Maar dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft allerlei andere misstanden in de Nederlandse eendenhouderij vastgelegd. Het blijkt dat in China het dons en de veren bij de ganzen en eenden levend geplukt wordt. Tot wel 16 keer tijdens hun leven. Een zeer pijnlijke gebeurtenis. De rest van het dons komt uit onder andere Nederland, waar de leefomgeving van de eenden en ganzen figuurlijk gezien beestachtig is. En onnatuurlijk. Gedurende hun hele leven kunnen deze waterdieren niet badderen. Een eerste behoefte om hun veren schoon te maken en hun natuurlijk gedrag te vertonen. Men heeft ook nog geen methode gevonden om eenden bij het slachten te verdoven. Voor het vervoer naar het slachthuis worden de dieren in bakken gesmeten en opeengepropt met kapot en vuil verenkleed. Ze zien nooit het daglicht, behalve tijdens de laatste tocht naar het slachthuis. Het publiek op straat werd later door kassa gevraagd naar hun mening, of ze nog dit soort producten zouden kopen. Ze reageerden meestal geschokt. Nu naar China. U bent van mij gewend dat ik de orgaanoogst aankaart. En hier doet zich een opmerkelijke parallel voor met het geoogste dons. In China worden organen geoogst van nog levende Oeigoeren of Falun Gong. Verschillende zijn na het roven van de organen nog in leven en worden levend en al gecremeerd. Zo verklaarde onder meer David Kilgore, de voormalige staatssecretaris van Canada. Het oogsten van de donsveertjes in China gebeurt ook terwijl de vogels nog leven en onverdoofd. Dit komt overeen met de orgaanoogst op onze Chinese en Nederlandse medemens. Het effect moet identiek zijn. Zowel dieren als mensen hebben er eenmaal het vermogen om pijn te voelen. U hoorde mij ook Nederland noemen. Er doet zich bij transplantaties de identieke situatie voor als in China. Ik heb het hier eerder benoemd. Hersendood verklaarde donoren kunnen ook een gruwelijke en pijnlijke dood sterven, omdat zij nog een volledig bewustzijn hebben. Zoals bleek uit de getuigenverklaringen van Jan Kerkhoffs in Nederland en Zach Dunlap uit de Verenigde Staten. Zowel Kerkhoffs als Dunlap waren ooit hersendood verklaard, maar ontsnapten aan de dood door orgaanuitname en konden het nog navertellen. Net als de eenden en ganzen en de Oeigoer en Falun Gong, al deze wezens worden levend geplukt in China. Wordt bij de eendenpluk in China geen verdoving toegepast, dat gebeurt vaak ook niet bij de orgaanoogst. In de update van Bloody Harvest uit 2016 verklaart een politieman uit Jinzhou dat hij aanwezig was bij het oogsten van twee organen bij een vrouw, Falun Gong. Ze was een onderwijzeres van in de 30. Ze was eerst in de gevangenis een maand lang verkracht en in elkaar geslagen. De politieman getuigde dat het scalpel er zonder verdoving inging. De chirurgen hadden desondanks, zo zei hij, een vaste hand van snijden. Of je nou een eend bent of Oeigoer of Falun Gong, voor je lot in China maakt het niet uit. En met dat gevoelvolle regime doet minister Sigrid Kaag zaken. U weet wel, die minister van de Abel Hertzberg-lezing. Ook provinciale staten van Drenthe gaan volop in zee met deze navolgers van de heer Adolf H. Dan over naar een land dat wel een stap lijkt te zetten tegen de naties uit China. Tsjechië. Daar zijn namelijk twee partijen die een wetsontwerp voorbereiden dat orgaantoerisme naar China strafbaar gaat stellen. Personen medeschuldig aan de massamoord worden niet meer tot Tsjechië toegelaten. En als tweede maatregel moeten orgaantoeristen uit Tsjechië aan kunnen tonen dat de donor toestemming gaf. Al dit is te vinden op de site www.endtransplantabuse.org. En nu, tot slot, een uitgaanstip voor de Rotterdammers. De voorstelling Shen Yun die is in Madrid namelijk afgelast na pressie van de Chinese ambassade aldaar. Deze voorstelling, Shen Yun, is nu te zien in het nieuwe Luxor. Dit totaaltheater met prachtige dans, wervelende kostuums, animaties, een live orkest en een enkele kritische noot richting China is woensdagmiddag nog te zien om 14:30 in het nieuwe Luxor. Woensdagmiddag 6 februari aanstaande. De kaarten kunt u het beste bestellen via het nieuwe Luxor zelf. En nu weer terug naar Prem en de Drentse bestuurder Brink. Dankjewel, Wilbert. Tot de volgende week. Luisteraars, we gaan heel snel. Doe maar vanaf lijn 9 om de beurt, Anne. Dus 19. Oké, dag René. We hebben heel weinig tijd, dus zeg het maar. Hallo, René. Ja. Brent. Ja, we hebben hier een volgende vraag. Het heeft eigenlijk niet zoveel mee te maken. Maar als ik met het milieubeleid luister... Het is echt puur een vraag aan jou. Want ik heb jou vrij hoog zitten. Ik heb een idee om een auto, motor, goed schoon te krijgen. Maar ik ben niet zo goed gedekt om die dingen te doen. Ja. Welke provincie woon je? Welke provincie woon je? In welke provincie woon je, René? Zuid-Holland. Oké, dan zou ik gaan naar een innovatieplek. Je zou naar de TU Delft kunnen gaan. Daar met je idee kunnen gaan. Maar naar dit radioprogramma ga je geen oplossingen vinden. Nee, dat was alleen maar een vraag. Die hebben ze niet terecht zou kunnen. TU Delft, ze hebben ook in Den Haag een innovatieplatform. Je kan gaan, maar de TU Delft zou de aangewezen plek zijn. Voor je idee. Oké, dankjewel. Doei. Doe maar Kees, lijn 10. Goeienacht, Kees, zeg het maar. Ja, Henk kent. Kijk, zo, Henk, ik ben wenig tijd, dus ik moet snel zijn. Ze moeten de point komen. Oké, zeg het maar, Kees. Ja, goedenavond. Goedenacht. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ben die melkjader die al een paar keer belt. Oh, sorry, Kees. Hi. Ik zal eigenlijk, ook om hem in te korten... Ja, dit is wel een type boerenbestuurder, hè. Sympathiek, hartstikke leuk, allemaal prachtig. Maar doe mij heel erg zeer ook gelijk, hè. Een collega van mij... Vind iets. Als je de politiek ingaat, moet je op de zeepkist gaan staan. En dan moet je zeggen... Nee, Kees, dat vind jij. Nee, Kees, sorry. Ja. Dat is jouw mening. Ik ben van mening. En ja. Als je wil kijkt, dan moet je in Nederland, als je bestuurder bent, bereid zijn tot compromissen. Moet je bereid zijn om verder te kijken naar je eigen gelijk. En daarom stem ik niet op partijen die alleen maar hun eigen gelijk willen. Maar stem ik op partijen, want je hebt de these, de antithese, dan kom je naar de synthese. En geloof me, ik weet het beter dan de rest van de wereld. Alleen de rest van de wereld niet. Dus ik sluit iedere dag compromissen, omdat de rest van de wereld dom is. Maar als ik mijn eigen gelijk zou halen, zou mijn vrouw me verlaten hebben. Mijn kinderen niet met me praten. En zou ik mijn zakken niet vullen uit belastinggeld nu. Dus ja, ik kan mijn eigen gelijk wel hebben, Kees. Maar als je de politiek ingaat... Maar laat Henk Brink antwoorden. Henk, we hebben twee standpunten. Je hebt het standpunt van Kees de Jonge, de melkveehouder uit Zuid-Holland. Die zegt, je moet op de zeker staan, je eigen gelijk. En je hebt het standpunt van Prim. Ik sta wel degelijk voor dingen die waar andere partijen niet voor staan. Ik heb al gezegd, ruimte voor de landbouw, ruimte voor de toeristische sector. We willen een aantal wegen verdubbelen voor de veiligheid, maar ook voor een betere bereikbaarheid. Economie staat bij ons hoog in het vaandel. Formule 1 is degene waar ik hard aan trek. Ik wil tegelijkertijd aan de ene kant koesteren wij de rust en de ruimte en de natuur. Tegelijkertijd geloof ik er ook in dat er economische ontwikkeling moet zijn. En daar denkt niet iedereen over. En men weet in Drenthe donders goed waar ik, hoe ik en hoe de VVD erover denkt. Kees, je woont in Zuid-Holland, je mag niet stemmen. Laatste opmerking, want ik heb weinig tijd. Ja, dit is in ieder geval een stuk duidelijker. Oké, ja, dat is waar. Als je hem geprovoceerd wordt, hij beter, hè? Ja, dus eigenlijk moet ik hem zeggen... Ja. Ik wens je geen beschaafde debatten in Drenthe. Ja. Want dan word, dan word je slechter, ja. Hé, Kees, dank je voor het bellen. Melk ze, doei. Oké, doe maar eerst Adrie en dan Timo en dan Marcelo. Oké, goedenacht, ja. Adrie, grote vriend. Kom, stel je vraag maar snel. Nou, ik doe het heel snel. Gemeentelijke herindeling. Dan de bestuurskrachtmeting. Dan wordt er door degene die het willen... wordt er een adviesbureau in gehuurd. En dan om in te korten. En er staan dus nu al de ambtenaren... die staan nu al op de loonlijst... van de andere gemeente waar we naartoe moeten. Ik vind het geen democratie. Oké, maar dat is, hij woont in Drenthe, hij woont in Weesp, ja. En wij van Amsterdam hebben hem geannexeerd. Het was een Amsterdammer, hij is gevlucht uit Amsterdam. Toen hebben we hem geannexeerd en nu gaat gebeuren wat ik wil, want ik ben de baas in Nederland. En dat is iets te zeker. Maar wat was je vraag eigenlijk? Mijn vraag is, degene die het wilde, die huurde het advieskantoor in. Dat vind ik niet neutraal. Nee, maar dat is niet waar. Oké, prima. Goeie vraag, Adrie. Ik weet precies wat ik ga doen met je vraag. Ik weet wat je wil aankaarten. Over integriteit. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel, joh. Ik heb straks een groot feestje, dus daarom moet ik ook op tijd thuis zijn. Ik moet suipen en allerlei dingen gaan doen. Maar wat Adrie probeert te zeggen, kijk, ook weer het wantrouwen. De gemeentelijke herindeling komt. Wat Adrie zegt is... Je hebt een bestuurder die wil wat hebben. Dan huurt het zogenaamde onafhankelijk bureau in. Maar dat bureau is nooit ook echt onafhankelijk. Want laat de burgers een bureau kiezen. Dat gebeurt niet. Nee, het bestuur kiest een bureau. En dat bureau weet dat als ze iets geven wat het bestuur onwelgevallig is, ze geen opdrachten meer krijgen. Dus zie het wantrouwen tussen bestuur en de burger. Ja, maar ik snap het ook. Ook bij ons speelde voor, ik denk, bijna 20 jaar terug de herindeling. En dan zie je dat een plattelandsgemeente graag een plattelandsgemeente wil blijven en niet bij een grote stad. Dus ik begrijp het wel. Tegelijkertijd denk ik dat de herindeling toen bij ons heel goed geweest is. De vraagstukken worden complexer. Heel veel taken gaan naar de gemeente toe. Je moet wel de juiste kennis en kunde in huis hebben om die complexe vraagstukken van vandaag en dag te doen. Kan je dan niet zeggen, als er zoiets komt als bestuurder, luister, burgers, zoek een bureau. He, dit zijn de criteria. Laat de burgers de bureaus kiezen die de onderzoeken moeten doen. Dat zijn het niet oude jongens Kenterboot, ambtenaren onderling. Ambtenaar gaat weg, gaat vervolgens bij bureau werken. Maar dat wanneer er onderzoek komt... Bijvoorbeeld voor het gasveld in Wapsen. Ja, Wapsen. Ja, dat is echt het gasveld. Bewoners, zoekt u een bureau dat moet onderzoeken wat de effecten zijn. Want dan zoek het meest kritisch bureau. En dan weet je in elk geval dat het onderzoek draagvlak heeft. Ja, maar er zijn natuurlijk tegelijkertijd heel veel mondige burgers die inderdaad zelf ook bureaus dan wel rechtsbijstand hebben. Je ziet ook partijen als een Milieufederatie die met dat soort dingen goed meekijkt. Ja. Je staat niet meer alleen op dit moment in dat soort zaken. Ja, maar wie zegt dat dat bureau dat van jou inhuurt, die likt de kont van de grootkapitaal en die verkoopt de burgers omdat ze graag hun dingetje willen. Dus ieder bureau, weet je wel. Ja, maar bij een herindeling is het niet helemaal dat je vanaf nul begint. Je weet wel ongeveer wat een kritische massa is voor een gemeente. En soms spelen de vraagstukken en dan weet je ook ongeveer van ja, wat is nou logisch als je dan toch moet fuseren met een andere gemeente waar je naartoe gaat. Oké, dan gaan we naar lijn 9. Teddy. Teddy, goedenacht, zeg het maar. Ja, ik wil een opmerking maken over dat aardgas ook. Want er was meer dan een jaar geleden was op de Noord-Duitse televisie een reportage van. Oké, Adrie, wij refereren niet naar Noord-Duitse televisie. Doe, je moet met jezelf komen. Dit is geen programma waar we andere mensen hun mening doen. Doe maar Marcello, want die kan ik snel eruit gooien. En daarna gaan we naar Janus. Dag Marcello, hopelijk ben je intelligenter dan vorige week, want anders smijt ik je meteen eruit. Zeg het maar. Ja, ik vind die meneer die u in de uitzending hebben ontzettend sympathiek overkomen, die meneer Drenthe, en daar heb ik een speciale vraag voor. Oké, doe maar. Die meneer die kan er misschien voor zorgen naar Den Haag toe, dat een oude dame had geklaagd tegenover mij dat je niet met contant geld meer een kaartje in de bus kan kopen. Wat kan die meneer daaraan doen? Kan je in Drenthe nog met... Goeie vraag Marcello, maar hij gaat niet over Den Haag. Dank je wel. Voor de verandering een topvraag. Wat kan nou, kan je in Drenthe nog met... Er zijn nog eurokaartjes, zo wij dat noemen, maar ook daar willen we vanaf. Dus voor de chauffeurs is contant geld niet gemakkelijk. En ja, die sociale veiligheid speelt ook. Dus af en toe hebben ze daar ook last van. En ook bij ons, je hebt natuurlijk de OV-jaarkaarten en de OV-kaart. Nee, maar als ik nog contant een kaartje wil kopen... Het kan nu nog. Tot 1 februari? Ja, tot voor mijn november of zoiets. En kan je dat niet uitzonderen, maar dat voor oude vrouwen... Ja, kijk, je kunt tegenwoordig met de telefoon, met de pinpas. Nee, ik heb dat allemaal niet op mijn telefoon, ik vertrouw het niet. Ik met mijn telefoon niet, maar met de pinpas. Ja, met de pinpas wel, ja, maar ik kan niet met mijn creditcard betalen. Alle bussen hebben straks uitgerust met pinapparatuur, dus dan kan je altijd... Maar wil je, Adrie, doe me genoegen, Henk. Wil je niet een uitzondering, maar dan zegt vrouwen boven de 60 jaar... Ja, ik zou het graag willen, maar je ziet gewoon dat het... voor mijn gevoel, ik heb altijd contant geld bij me. Ik heb nog steeds contant geld. Ik loop altijd mee. Vrouw lacht me uit, maar ik loop altijd met contant geld. Ik mag ook nog graag een beetje contant geld bij me. En ik moet minimaal 150 euro bij me. Want ik denk, als er iets mis is, moet ik een taxi kunnen nemen. Daar heb ik dan de pinpas voor. Ja, dat is waar. Oké, dankjewel. Een heleboel mensen bellen ineens. Luisteraars, mag ik Janus alsjeblieft in de uitzending lijn 14? Alle andere mensen die bellen, we gaan eerst Janus doen. Normaal is hij het laatste woord. Ik wil nog blijven zitten, Prem, na 2 uur. Focus van de NTR, kom. Maar ik denk dat je na vannacht door nog veel meer programma's gevraagd gaat worden. Grote vriend, ben je er? Jazeker, goeienacht. Oké, ik moet zeggen, Janus, na vorige week... speel je weer voetbal of ben je nu nog steeds geblesseerd? Ik ben dus weer geblesseerd, man. Ik lag gisteren ineens lang uit in de karnemelk in de supermarkt. Schouder uit de kom, alles. Oké, maar je bent wel in staat om een prachtig gedicht te doen voor onze... Jazeker, ben er weer. Dames en heren, geblesseerd en wel. Als een oude Robin van Persie richt hij zich hier weer op uit Rotterdam. Onze enige echte dichter zonder wie dit programma niet zou kunnen bestaan. Mijn grote vriend Johannes van Gogh, hier is... Janus. Hilversum 1. Ik hoorde agrarisch Nederland ontgaat de Randstad. Nou, lang niet zoveel als hier eerder werd beweerd. Als je het mij vraagt, geldt dat statement eerder omgekeerd. Want Hilversum, ik denk hier in de Randstad, echt constant aan de provincie. Telkens als ik weer ergens struikel over zo'n bakkie voor een fiets, dan schreeuw ik binnensmonds iets expliciets. Van pot voor drie of pot Jandori. Een nieuw begin, genoeg historie. Die stad die mag best wel eens wat uitdunnen. Al onze ellende, hup, richting de provincies allemaal. Een diepe reiniging tot in de pori. Een diepe zuivering in het gezicht van de stad. Er komt overigens niks etnisch bij kijken, dan weet u dat alvast. Er is ondertussen meer dan genoeg volk in Rotterdam. En in het weekend op de markt zelfs soms te veel. Maar waarom sturen we die mensen niet en masse naar Drenthe dan? Ja, waarschijnlijk is het om het geheel van het plaatje. Niets te doen, niets te beleven. Want Drenthe is toch voor veel mensen echt zo'n plek waar tot je verbazing ook nog mensen blijken te leven. Tussen al die open ruimte langs de randen van de heide. Waar ze de tv nog gebruiken om bevestigend DVD te kijken. En weer heel goed te snappen waarom ze de grote stad vermijden. Nee, ik stel voor om de mensen weer eens wat meer te gaan verdelen. En ik ga vanaf nu Drenthe iedereen van harte aanbevelen. Want Drenthe, dat is vrijheid. En daar geeft men dus geen spreekwoordelijke fuck. En is iedereen zijn eigen landvoogd en iedereen verantwoordelijk voor zijn eigenste geluk. Het dorp Amerika, dat ligt ook in Drenthe. Dat kan nauwelijks toeval zijn. En Drenthe is ook een anagram van redneck en dat vindt mijn taalbrein dan wel fijn. Hilversum, ik wens u slaap en een goede nachtrust toe. Ik ga straks dromen van Drenthe, al weet ik misschien nog niet helemaal hoe. Verder alleen nog een mooie verjaardagwens aan de heer Radicacion. Mooi. Wauw. Ja, dus je was weer als van ons. Dankjewel, grote vriend. En wij spreken elkaar gewoon weer volgende week in elk geval. Oké. Sadie, als er mensen bellen, geen nieuwe bellers. We doen alleen nog wie we hebben. Doe maar, eerst meneer Van Hoben. En daarna Leen 9. En daarna doen we Timo en dan de laatste. Meneer Van Hoben, zeg het maar. Hallo, meneer Van... Ik heb ook een gedichtje voor u... We doen niet aan de enige persoon die mag dichten in dit programma is Janus Dag. De laatste is Timo. We doen maar één dichter en dat is Janus. Nee, we gaan onze Janus niet omlaag halen. Oké, kom maar. Timo, je bent de laatste beller vannacht. En dan kan ik nog hopelijk nog een goed gesprek hebben met Hendrik Brink. Dus zeg het maar. Ja, Prem met Timo. Meneer Brink, ik had een volgende vraag. In de veel kandidaten voor de Tweede Kamer die door Prem in dit programma zijn geïnterviewd... bekende desk gevraagd dat ze te weinig budget ervaarden voor assistentie van de Kamerleden. Is dat nou een probleem dat ook voor statenleden geldt? Nee, mijn beeld is ten eerste als je niet echt begaan bent en als je niet houdt wat je in de politiek wil en dat het een roeping is, volgens mij dan kan geld het nooit vergoeden. Er is een fractievergoeding voor statenmedewerkers. Ik moet eerlijk zijn, ik heb nooit in de Staten gezeten omdat ik toen ik kwam gelijk gedeputeerde werd. En maar volgens mij is het goed te doen. Ik hoor onze statenleden worden goed ondersteund door de Griffie, maar ook door een fractiemedewerker. Ja, maar weet je wat de vergoeding is voor een provinciaal statenlid in Drenthe bruto? Ja, volgens mij, maar ik doe het even uit het hoofd. Ik denk een 10.000-15.000 euro per jaar. Ja, per jaar. En dat is ongeveer 1000 euro per... Het is 1030, en daar moet je nog... Het is een vergoeding, dus je moet daar ook inkomstenbelasting over betalen. Ja. En dan, als je ziet hoeveel tijd die mensen eraan bezig zijn... Ik vind het zwaar onderbetaald. Jij is gedebuteerde, pakt 130.000 of zoiets per jaar. Nee, een dikke ton volgens mij. Een dikke ton, ja. Dus vind ik ook zwaar onderbetaald. Nou ja, ik heb al, en toen ik begon, en dan doe ik in de weekenden, melk ik nog een keer op de boerderij. Dus dan doe ik nog wel een aantal andere dingen. Dus het is niet zo, maar ik denk dat ik de 90 uur in de week wel haal, ja. Mm. Ja. Oké, dankjewel, slimme Timo. Luisteraars, geen bellers meer, want ik wil nog even met Hendrik Brink en Roelof Oosten praten. Ik vind, weet je wat ik grappig vind, Henk? Iedere keer als ik dit maak, ontmoet ik leuke mensen. Leuke mensen die zeggen, ik ga wat doen. En vervolgens door een soort omweld bejegend wordt... alsof je allemaal foute zakkenvullers zijn die niet geven om mensen. Heb je niet als je bij zo'n bijeenkomst bent... en iemand stelt zo'n vraag voor met wantrouwen... dat je denkt, jongen, hou je bek een keer... Ja, ik denk dat de helft van de mensen niet weten wat we doen. Hoe we ermee behept zijn. En dat geldt nogmaals niet alleen van mijn partij... maar als ik in ons college kijk, maar ook anders... zijn allemaal mensen die het beste voor hebben... en op hun manier proberen een goede politiek te doen. Met een missie daar vaak zitten. En dan is het inderdaad wel eens lastig. En je hoort dat nu ook wat jij zegt, wat dan op Twitter voorbij komt... of wat je dan ziet op de site. Het is jammer dat mensen je vaak zien als inderdaad graaiers of zakkenvullers. En... Nee, maar het gaat niet eens om graaiers. Weet je wat ik steeds meer zie? Kijk, ik weet inmiddels, omdat ik het genoeg heb mogen hebben... om dichtbij te mogen komen bij mensen in jouw positie... welke dilemma's je hebt. Ja, dat is niet zo makkelijk. En andere mensen die aan de buitenkant staan denken... daar is iemand met macht. Maar die snappen niet dat dit geen land van machthebbers is... maar een land van vergaderen, overtuigen... ook een gedeputeerde. Ik weet nog toen Blondie in Bruin 1 kwam met Rutte en Verhagen... Toen heeft hij gemerkt, je kan wel schreeuwen, ik ga alles veranderen... maar dan heb je Eerste Kamer, je hebt een Raad van State... je hebt een gemeente, je hebt een provinciale... Dus in dit land is een land waar consensus bestuurt. Ja, maar ja, goed, morgen vroeg om 9 uur... ben ik weer paraat om 9 uur... en dan komen de eerste dilemma's van... op maandag is het altijd overleg ambtelijk... en alle dilemma's komen bij... en het is iedere keer weer soms lastige keuzes maken... en soms kies je ook uit de minst slechtste. Het enige wat ik voor mezelf heb... Hè, want dat is toch een beetje van... ik slaap goed, ik heb maar één dilemma... ik lieg niet, hè, altijd de je waarheid spreken. We liegen allemaal, lieg niet. Nee. Je probeert niet te liegen. En ik wil iedereen recht in de ogen kunnen kijken... en dat is voor mij belangrijk... Het kind heeft pijn en zegt het komt goed. Dan lieg je, want je weet niet of het goed komt. En je hoeft voor mij niet te zijn van dat je het met mij eens bent. Maar ik hoop wel dat je begrijpt waarom ik een bepaald besluit neem. En dat vind ik belangrijk. Dat ik de mensen kan uitleggen waarom ik het doe. Ja, maar kijk, ik zeg altijd, ik probeer niet te liegen, maar ik lieg wel. Ik lieg niet. Als ik nu op weg naar huis een prachtig vrouwtje zie... en ik heb stomende seks en ik kom thuis en zeg ik tegen Diana... ja, San Giorgio, en ik zat er nog wat te kletsen... ga ik echt niet aan Diana zeggen, ik ben vriend gegaan. Maar je moet dat eerst ook niet doen. Ja, nee, maar als ik het gedaan heb, ga ik daarna liegen. Ja, dat is aan jou. Als ik hier op weg naar huis iemand... wat ik wil zeggen is, ik probeer niet te liegen, maar ik lieg dagelijks. Ja, maar naar de burgers toe in het openbaar bestuur is er maar één regel. De waarheid spreken en niet liegen. Oké. Nu mijn volgende dilemma. Je doet dit. Ik vind je een mooie man. Ik vind het leuk. Kan je met het karakter. Als ze je zouden vragen, want je zat op de trekker, werd je gevraagd. Als ze je zouden vragen, zou je ook landelijk iets willen doen of ben je echt alleen voor de provincie? Nee, ik denk, het is fantastisch dat ik in de weekenden nog thuis op de boerderij nog wat dingen kan doen. Ik denk niet dat het aan mij besteed is. Alhoewel heb ik bij LTO ook altijd gezegd, ik denk, nou, ik moet niet naar de andere kant van de IJssel. En mijn mooiste tijd heb ik toch wel rond Den Haag en Brussel gehad, waar ik veel gelopen heb. Ben je ook in Brussel voor LTO? Ik ben een aantal keren in Brussel en ook in mijn vorige portefeuille voor de provincie had ik Europa erin zitten. En het is fantastisch om te zien, maar dat geldt ook voor Den Haag, om toch te zien van ja, waar dingen geregeld worden, waar je kunt lobbyen voor je zaken. En dat is aan mij wel besteed. En dat vind ik mooi om met mensen te praten, om contacten te leggen. En in ieder geval ook dingen vanuit Drenthe voor het voetlicht te brengen. Maar nee, ik geloof niet dat dit laat mij mooi in Drenthe. Ik heb het zeer naar mijn zin. Ik ga nog weer voor een derde periode. Maar mijn vrouw zegt dan, ik zei net 90 uur. Ik ben met mijn 15e begonnen. Je bent nu inmiddels 60. Oh, dan begin je ook wordt 61 dit jaar, hè? Ja, wordt 61. Dus dan begin je ook een keer te denken van, nou, hoe lang wil ik dit nog? Nou, tot je 65ste. Nou, ik hou van mijn werk. Ik kan ook niet stilzitten, dus tegelijkertijd als ik thuis ben, ga ik toch aan het werk. Ja, want ik denk, want kijk, dat is weer het leuke, dan ga je zoon voor de voeten lopen in het boerenbedrijf. Ja, mijn zoon en ook de medewerkers, die weten dat ik weg ben. Die willen liever dat je in de provincie... Die vonden het niet zo erg dat ik me nog weer kandidaat stelde. Ja, nou, daar maar about. Hoe oud was je toen, want dat heb ik niet vragen, hoe oud was je toen je huidige vrouw ontmoette? Voor mij was ik, dat is een moeilijke vraag, Prem. Ik denk 20 jaar, geloof ik. Hij woont, komt toch 20 jaar, want ik was 79 en was wel grappig. Wij moesten toen een nieuwe stal gezet en ik moest nog meerderjarig verklaard worden. Anders konden we geen lening van de bank krijgen. Toen. Maar en komt ze ook uit de buurt? Ja, fantastische vrouw die altijd gesteund heeft. Toen je uit huis kwam, het eerste meisje wat je zag, die heb je gepakt en... Nee. Ja, nee. Laten we nou niet te ver terugkijken. Daar gaan we nou even niet op in. Nee, want Diana en ik zijn 37 jaar met elkaar dit jaar. 18 januari, dus jij en vrouw zijn vanaf 1979. 79. Ja. Dus 40. Bijna 40, ja. Ja, zo zie je. Goeie types, die lang bij dezelfde vrouw blijven. 2 juni. Roelof, jij nog steeds bij dezelfde vrouw of ben je aan de derde leg? Nee, ik ben sinds 2 jaar bij mijn vrouw weg. Ik heb een hele lieve, leuke vriendin. Ja, zie je, dus je bent... Ja, daarom sta je op de routine, hè? Ik bedoel, niet zo. Jij krijgt jouw boek zo, maar ik moet de opdracht nog schrijven. Henk, dankjewel. Het was een eer en een genoegen. Ik vond het ontzettend fijn. Wie weet, kom nog een keer terug. Het is wederzijds. Ik vond het echt geweldig. Ja, ik vind het een leuke man en... politiek heb ik weinig dingen ontdekt. Behalve de gasboringen waar ik met je van mening verschil. Dus, van mij verschillen we niet van mening. Ja, dat misschien iets anders gebracht. Maar ja, ik heb al gezegd, je doet dingen zoals je bent. Ik probeer vanuit mijn visie te doen. Ik ben geen iemand die inderdaad, want er werd door die melkveehouder gezegd van waar sta je voor? Nou, ik sta wel degelijk voor een aantal zaken. Maar ik vind ook, alles wat je zegt moet je waar kunnen maken. En misschien ben ik wel meer bestuurder dan politicus. Luisteraars, dankjewel. Staat de muziek maar. Dit programma wordt gemaakt door techniek Anne Bakema. Telefoon, webcam, social media, assistent van Prim... en grote fan van Hendrik Brink, San Giorgio Blanc. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer... vormgever, onderzoeker, manager van alles... presentator Prim, Suram, Show, Radikation. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen... die lid geworden zijn van Pound... en gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers... die de belachelijk hoge uitkeringen van de top van de NPO financieren... die alle medewerkers van de publieke omroep... van uitkeringen blijven voorzien... en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank, dank, dank, belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer... met mevrouw Arie Bom Lemstra, CDA-lijsttrekker in Zuid-Holland. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes... en kijk dinsdag naar Nederland 2 naar de Hofbar van Rutger Kastrikum. Hierna komt Focus van de NTR. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de Europese Unie. Leven 2019. Leven provinciale politici. Leven de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Leven Roelof Oosting. Leven Hendrik Brink. En leven Drenthe. Leven Nederland. Namaste. Dag. NPO Radio 1.